En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. 7. december var omkring 100 studerende mødt op til et arrangement i forelæsningssalen U301 på Syddansk Universitet. Og så skal vi så småt bevæge os imod det første oplæg. Kom bag om konflikten i Gaza, lød invitationen fra studenterforeningen MENAPT SDU, som havde indbudt tre oplægsholdere til at give deres perspektiv på konflikten og mediernes dækning af den. Og fordi vi alle sammen er på social media, og fordi ingen af os rigtig lytter til TV2 og DR1 længere, så bliver vi præsenteret med en anden virkelighed. Et lignende arrangement på Københavns Universitet med de samme oplægsholdere er i Kristeligt Dagblad og Weekendavisen blevet beskrevet i kritiske toner på baggrund af en lydoptagelse. Så værterne var klar i spyttet. Og sidst, men ikke mindst, kommer så nu en optagelse fra. Ja. Jeg ved, der er nogen, der måske er kommet direkte fra Facebook-verdenen hertil, og de skal jo have noget med tilbage til Facebook-verdenen, men det skal ikke blive optaget til skjul. Men det var der altså alligevel en af Berlingskes journalister, der gjorde. Min kollega Daniel Tidemand sad i salen med en optager. Efterfølgende kunne han i avisen beskrive, hvordan der til arrangementet blev sat spørgsmålstegn ved, om Holocaust egentlig er en unik historisk begivenhed, om jøderne har ret til en stat, og de danske mediers troværdighed. I dag taler jeg med en af de tre oplægsholdere, Elias Ramadan. Velkommen i Pilestræde. Vil du ikke præsentere dig selv? Mit navn er Elias Ramadan. Jeg er journalist og radiovært på 24/7's Det Muslimer Taler Om. Og vil du ikke fortælle mig om det arrangement på SDU i Odense, som du holdt oplæg ved for nylig? Jo, det starter med, at jeg bliver inviteret til et event på Københavns Universitet af MSA på Sønder Campus på KU, hvor at, jeg så kommer til dagen på eventet, holder min tale, er med til en Q&A og smutter hjem igen. Og så får jeg en invitation af SDU, en studenterforening fra Syddansk Universitet, som også er interesseret i at klone det event, forstår jeg det som. Og den forening hedder MENAPT SDU. Og for dem, der ikke ved det, så er MENAPT en forkortelse for de overvejende muslimske lande i Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet. Og så er man så trukket sammen til MENAPT. Overskriften på deres arrangement, det var, kom bag om konflikten i Gaza. Hvilken baggrund er det, der mangler? Jeg har savnet mediekritik af landets redaktioner, som jeg synes ikke har været så gode til at være konsekvente ved deres egne redaktionelle linjer, som de ligger ud fra deres journalistiske værdisæt. Der har jeg oplevet, at man til tider går på kompromis med egne redaktionelle retningslinjer og forskelsbehandler de to sider i den her krig, de to parter, på en måde, som får visse medier til at fremstå mere partiske end andre, måske bevidst, måske ubevidst. Det kan man spekulere om, det har jeg ikke jeg personligt vil spekulere for meget i. Jeg ved dog, at medier bliver presset af interesserede organisationer og ambassader, om det er den russiske eller israelske. Det ved vi finder sted, og det er i vores redaktioners indbakker. Okay. Der står i invitationsarrangementet sådan her, de tre kompetente oplægsholdere vil kaste lys på historien og den afgørende rolle, som historie, medier og tal spiller i vores forståelse af den aktuelle frihedskamp i Palæstina. Mm. Så det er den palæstinensiske side af sagen, der er underbelyst. Ja, det er jo ikke fordi, at det ikke er rapporteret nok om, men det er det skævfrit, altså den måde, man har rapporteret om det i min oplevelse og i min erfaring. Og når det er sagt, så er jeg jo inviteret til at give min tale, og det vil jeg sådan til enhver tid. Det er min personlige politik som foredragsholder, det er, om det er pro-israel eller pro-palæstinenser. Det er lidt underordnet for mig, så længe at jeg ikke begrænses i mine ytringer. Ja, og dem skal du tale om lidt. Hvem kom til arrangementet? Tænker du publikum eller oplevelsen? Ja, hvem kommer for at overvære det? Hvis jeg skulle sige sådan, hvad jeg har observeret, ja, en del, som har baggrund i MENAPT-regionen, hvis man må bruge den frase. og så en del, som interesserer sig for den region, vil jeg antage, er etnisk danske. Ja. Så overvej... Og også en berlinske journalist. Ja, ja, for ellers havde vi to ikke stået her i dag, men overvejende muslimer. Ja, det kan man godt sige. Okay. Ja, ja. Folk, der, tænker jeg, i forvejen, overvejende, holder med palæstinenserne. Ja, som er pro-palæstinens, det vil jeg antage. Det synes jeg også, at eventet reklameres som. Det synes jeg ikke, at der ligger skjul på nogen steder. Arrangørerne gjorde det klart, at jeres oplæg ikke var debatoplæg. Altså, du er jo ikke arrangøren, men hvorfor er det ikke det? Altså, hvad var grunden til det? Så nu kom jeg sådan på Syddansk Universitet, så kom jeg selv til min tale, som var den sidste tale. Ja. Og så var jeg der til Q&A, så jeg var der egentlig ikke i starten. Okay. Men jeg hørte i slutningen, at man forsøgte at sige til publikum, som man ofte siger til sådan varmblodige studerende, at stille de spørgsmål og give nogle af de andre mulighed for at stille spørgsmål, i stedet for at gøre det til en debat mellem dig og panelet, ikke? Ellers så har du selv været i panelet. Det var sådan, jeg hørte det. Okay, men hvad, det er bare fordi, meget af det, som vi taler om her, det er jo noget, der virkelig, at du siger varme indlæg, det er jo noget, som får sindene i kog, det her. Det er også noget, hvor folk mener meget forskellige ting. Så når man nu holder et debatarrangement på et universitet, er det så ikke oplagt, at det er et debatarrangement, altså at man debatterer? Et panel debatterer, ja, men hvis du har 150 i publikum, som alle gerne vil debattere, så tænker jeg ikke, at alle får lov til at stille dig spørgsmål. Du var en af tre oplægsholdere. Ja. Og du er den af de tre, der har sagt ja til at stille op til interview her i Pilestræde, og tak for det. Du kan jo ikke stå på mål for, hvad de andre har sagt, men jeg vil alligevel gerne høre din holdning til noget af det. Mm. Første oplæg er Peter Kuzmanovski. Første oplæg, det er vores herre, ven og kompagnon, Peter Kuzmanovski. Han er gymnasielærer og medlem af Muslimsk Ungdom i Danmark. Han er tidligere konsulent i Center for Muslimers Rettigheder i Danmark. Mm. Hans pointe blandt andet var, at man ikke bare kan konstatere, at jøderne har ret til staten Israel. Så hele tanken er en etnonationalistisk, hvis man må bruge ordet race af, det er baseret på den måde, at hvis du er jøde, så må du gerne vende tilbage til det her sted. Og det svarer jo lidt til, at hvis f.eks. romerne grundlagde jo London i 44 efter Kristus. Det svarer lidt til, at italienere måske i dag siger, fordi romerne i sin tid grundlagde London, så har det right of return. Mener du, at jøderne har ret til staten Israel? Det er ikke en debat, jeg har gjort mig særlig meget i, hvis jeg skal være ærlig. Jeg hæfter mig ved, at der historisk har været nogle ulovlige bosættelser, besættelser, og at baggrund for det i 40'erne var nogle terrorangreb begået mod blandt andet FN-medarbejdere, araber, briter osv. Og derfra udspringer det, der så formelt bliver til staten Israel. Om de har retten til det, eller ej, jeg har altid talt ikke særlig mange holdninger til. Okay. Ja. Fordi en ting er, at bosættelserne er ulovlige. Det er der jo flere internationale kræfter, FN og så videre, som har sagt. Mm-hmm. Men staten Israel som sådan, altså det er jo, jeg tænker, det er et okay simpelt spørgsmål. Mener du, at det er en legitim stat? Altså, i hvilket forstand? At det er en stat, der har, hvad skal man sige, ret til at eksistere? En stat, der har ret til, ja. Men en stat, der har ret til at begå krig på den måde, som de udførte på lige nu i Gaza og andre eksempler og ulovlige bosættelser. Det tror jeg, en del eksperter allerede har kommenteret nok på til at sige, at det gør det i hvert fald illegitimt. Yes, men næste taler, det er Tariq Ranoum. Den næste oplægsholder var Tariq Ranoum, uddannet sergeant, civiløkonom, diplomleder og debattør. Overskriften på hans oplæg var Holocaust-industrien. Der er mange, der gennem tiden, i mange år, har brugt lidt om Holocaust, indtil at fremhænge og undervejs siger han, det der min pointe er, at det måske ikke var helt så unikt, som man prøvede at fremstille det. Det er ikke for at sige, at det der opstod skete under Holocaust i sig selv, det var det. Men det er for at sige, at det var ikke unikt. Er du enig med Tariq Ranoum, altså Holocaust er ikke en unik begivenhed? Altså, nu tager jeg en udgangspunkt i Finkelsteins bog, som jeg også engang stiftede bekendtskab med, altså Norman Finkelstein, den jødiske forfatter. Om det er unikt, jeg tror altid, man vil kunne identificere lignende folkemord og forfærdeligheder på nok detaljer til at gøre det til noget unikt. Så jeg tænker, at hvert folkemord er for sig selv unikt. Så, altså, Holocaust kostede omkring 6 millioner jøder livet i koncentrationslejre som Dachau, Auschwitz og Theresienstadt. Det er det mest omfattende folkedrab nogensinde. Er det fair at sige, at Holocaust er en fuldstændig unik begivenhed? Ja, nu hører jeg det ikke som, at man relativerer Holocaust på den måde, som det er blevet udlagt i landets medier og debatter osv. Jeg hører det som, at det er en kritik af... Det er måske fordi, jeg har baggrund af, at jeg faktisk kender bogen, at man kritiserer politisering af Holocaust. Men det, jeg ved godt, der er men hvorvidt det er unikt eller ej, det... Jeg vil da mene, at det på sin vis er unikt, men det er der også mange andre folkemord, der er på sin vis. Det, jeg prøver at hvad kan man sige, sandsynliggøre, det er, at det her arrangement, som du også holder et oplæg, som vi kommer til lige om lidt, der bliver der altså talt om, hvorvidt staten Israel overhovedet er legitim. Der bliver også sagt, at det her holocaust, det var måske ikke så unikt, som jøderne selv vil gøre det til. Jeg synes, det peger en retning. Jeg tror, at der er taget ejerskab over det her events narrativ af landets medier, og mere specifikt de borgerlige medier. Stop lige en halv. Jeg taler jo slet ikke om de borgerlige medier. At hele snakken har taget sine vendinger og sine drejninger og sine formuleringer. Du må meget gerne tale om de danske medier, men lige nu der refererer jeg bare for dig, hvad der foregår til arrangementet. Vi er slet ikke i gang med mediedækningen nu. Nej, værsgo, så kom. Jeg taler jo bare om, hvad der foregår ved det her arrangement. Ja. Og inden du kommer på, har vi altså en oplægsholder, som taler om, hvorvidt staten Israel overhovedet er en legitim stat. Og efterfølgende har vi en oplægsholder, som omtaler Holocaust om, at det er nok ikke så unikt, som jøderne gør det til. Jeg synes bare, det peger i en retning. Jeg hører ikke, han siger lige så unikt, som jøderne gør det til, men som nogle bestemte politikere og magthavere bruger det til at politisere deres egne og retfærdiggøre deres egne gørmål. Det understreger han også med at nævne en for integrationsborgmester i Københavns Kommune, Mahmoud Abbas, fra Vestbredden, og Netanyahu. Så jeg hørte introduktion til det, hører jeg generelt set som en kritik af en politisering, og ikke af den almene jødes forfærdelige arv af Holocaust. Men hele arrangementet handler om, at vi skal komme bag om konflikten i Gaza. Du taler om de her ting, og det er også det, de her oplægsholdere gør, fordi de siger, at der er en problematisk politisering. Mm-hmm. Jeg vil argumentere for, at de oplæg, vi lige har refereret til her, de i sig selv er politiserende. Mm-hmm. Det kan man altid argumentere for. Hvad tænker du på i hvilken sammenhæng? Nej, men nu er det mig, der spørger dig. Synes du ikke, det i den givende kontekst, nu skal vi tale om konflikten i Gaza, synes du ikke, det peger retning af en ret bestemt politisering, når man bruger meget tid på det arrangement ved at tale om, hvorvidt staten Israel overhovedet er en legitim stat, og tale om, hvorvidt Holocaust som folkedrab overhovedet var en unik begivenhed? Ja, altså nu skal jeg gøre det meget klart. Jeg er ikke helt grundigt ind i hver talers tale. Det er heller ikke det, jeg beder dig om. Ja, men jeg prøver at forklare dig, jeg spørger dig til din holdning til de udtalelser. Nu sætter du den på en spids. Du tager et citat fra en hel tale og fremlægger den. Jeg husker ikke den fulde kontekst til hver eneste tale. Jeg fortæller dig den kontekst, jeg husker, og det er, pointen var en kritik af politiseringen. Det er sådan, jeg har hørt oplægget, det er det, jeg huskede, det er det, jeg gik med. Okay. Hvorvidt, at det er unikt eller ej, og man stusser ved det, fordi det trigger en. Det tænker jeg er op til en selv, om man selv bliver det. Jeg blev personligt ikke triggeret af det, fordi jeg hørte det i den kontekst, det kom i, som er ikke, at man er hensynsløs over for den almindelige jøde, men at man kritiserer dem med magt og interesse, som bruger det til deres fordel. Yes, så vores næste taler, det er Elias Hammermann. Og så var det blevet din tur på arrangementet. Ja, velkommen. Hvad var overskriften på dit oplæg? Hvad var det? Noget i retning af en analyse af danske nyhedsmediers dækning af Gaza. Og dit hovedbudskab? Mit hovedbudskab, det var, at danske medier har fejlet i at humanisere civile i Gaza, og til tider gjort modsatte. Og det har ultimativt været med til at gøre det lettere for aggressorerne i den her sammenhæng, som er den israelske forsvar i at sønderbombe Gaza, uden at borgere i Danmark for eksempel har et mere virkelighedsnært billede af, hvad der sker i Gaza, så de kan tage stilling til det, og som i almindelig demokratisk vis gå ned og demonstrere, hvis det er det, de gerne vil. Så danske medier siger, du har fejlet i at humanisere civile. Hvad betyder det? Det betyder, at når man stiller spørgsmålstegn ved, de tal af dræbte, der kom ud fra Gaza, så tager man lidt værdigheden for de folk, der blev dræbt, når man ikke engang vil tælle med i en opgørelse over folk, der blev dræbt, når FN, Amnesty og Human Rights Watch osv. siger, at de tal, der kommer fra Sundhedsministeriet i Gaza, er egentlig godt nok, men på trods af det følger der sådan en disclaimer af, det Hamas eller terrororganisation Hamas' kontrollerede sundhedsministerium, hvis tal vi ikke kan bekræfte. Hvilke tal har vi nogensinde kunne bekræfte som medier? Vi kommer ikke tæt nok på andet end, når internationale organer siger, de plejer at ramme tæt nok på, til at man kan citere dem. Så problemet er, at danske medier oplyser om, at det palæstinensiske sundhedsministerium er kontrolleret af Hamas? Problemet er primært den disclaimer, der kommer efter, ikke? Altså, at vi kan ikke bekræfte de her tal. Den disclaimer har jeg ingen forståelse for, når den ikke er gensidig. Den bliver ikke nævnt om den israelske side, om den anden part. Og i det oplever jeg et mønster. Okay, så det er ikke det, fordi tabstallene er der vel? Det er det, at man sætter spørgsmålstegn ved kilden? Det er lidt den opfattelse, man som læser går med, ikke? Og du har et eksempel med i dit oplæg. Et eksempel på, hvordan danske medier går ud fra, at du tænker, er skævvreden. Det siger du også i dit skriftlige svar til os, hvor vi har forelagt dig det her. Så skriver du, jamen, danske medier er skævvreden til fordel for Israel. Ja, det har der været en tradition for. Det vil jeg mene. Altså sådan, det er ikke første gang, at det er det. Så det er tilfældet? Ja, det mener jeg absolut. Godt. Ja. Og dit eksempel på det, det er en nyhedshistorie fra Ritzau, som Berlingske bragte 18. november. Overskriften er: 32 meldes dræbt i israelske luftangreb i det sydlige Gaza. Hvad er der galt med den artikel? Det er ikke nødvendigvis galt isoleret set. Det er også det, jeg svarede Berlingske. Det er galt i den samlede sammenhæng, man ser det i, og det er, at man har en historie fra Gaza, og så nævner man de israelske dødstal, hvilket isoleret set egentlig, måske er der ikke noget galt i det, men når man ved, at en af de ting, som den israelske ambassade blandt andet gør, er, at de prikker til nogle journalister og redaktører og siger, hey, hvis der står de palæstinensiske tal, så skal de israelske tal altså også stå der, ikke? Når man ved, at det kommer af, at man selv censurerer det, måske bliver præget af eksterne parter, så ved man, at billedet bliver skævvredet udefra, ikke indefra. Det er nogle ord, som jeg har fra mange af de redaktører og journalister, jeg snakker med, som oplever det her pres, og får ikke at citere private samtaler. Hvem er det, der oplever det pres? Det er jeg meget nysgerrig på. Altså, hvem er det, der oplever presset fra den israelske ambassade? Er det Ritzau eller Berlingske i det her tilfælde? Det påstår jeg ikke. Jeg siger, at det kan være et eksempel på, hvordan det kan se ud, og ikke nødvendigvis, at man gør det i den her sammenhæng. Så du har ikke beviser i den her historie på, at den israelske ambassade har presset hverken Ritzau eller Berlingske til at tage de tabstal, der var fra 7. oktober, med i artiklen? Ikke nødvendigvis. Okay, jeg vil lige for lytterens skyld, fordi det er jo dig, der nævner den her artikel, som forestiller mig et kroneksempel på det problem, der er i danske medier. Overhovedet ikke. Det er i hvert fald det eksempel, du har med. Det er et af få eksempler, jeg har med, ja. Okay, det er det eksempel, du starter med. Eller et af flere eksempler, jeg har med. Okay, nu læser jeg bare telegrammet op, så kan lytterne selv den deres holdning. Omkring 26 palæstinenser meldes dræbt i det israelske angreb på et beboelsesejendom i byen Khan Yunis i det sydlige Gaza lørdag morgen. Hovedparten af de 26 dræbte er børn. Derudover er 6 personer blevet dræbt et par kilometer længere mod nord i Deir al-Balah, hvor et hus blev ramt i et luftangreb. Det oplyser de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Om morgenen den 7. oktober blev Israel angrebet af Hamas. Siden har Israel gennemført angreb i Gaza og opfordret indbyggerne til at søge mod den sydlige del af området. Det fortsætter, men bare lige for at stoppe op her. Det her er jo, Elias, et fuldstændig klassisk nyhedstelegram. Du har nyheden, du har flere detaljer, du har en kilde på, og du har baggrund. Hvad er problemet? Jamen, du inkluderede langt fra mit bedste eksempel. Det er et af flere eksempler, og jeg siger, lige præcis med det eksempel, så siger jeg, at det her, det er konteksten af den skrevede dækning generelt, som jeg har givet mange andre bedre eksempler på. Men det eksempel er et eksempel på, hvad der potentielt kunne være af pres fra interessante organisationer. Ikke at det her nødvendigvis er det. Okay. Og problemet er jo, at når man som medie vælger at sætte tingene i en kontekst, så vælger man at sige, det der er skyld, det der resulterer i alt det her, det er, at der blev dræbt 1200 israeler 7. oktober. Og man vælger jo selv, hvor man vælger at starte konteksten hen. Man kunne også starte nogle år længere tilbage, nogle måneder længere tilbage, måske 75 år længere tilbage, ikke? Jo, nu er det et nyhedstelegram, men det, du taler om nu, konteksten, det er faktisk det, du hæfter dig ved i din kritik af den her artikel, nemlig at man efterfølgende skriver sådan her: ifølge de israelske myndigheder blev godt 1200 israelere ved Hamas' Ifølge de israelske myndigheder blev godt 1200 israelere dræbt ved Hamas' overraskelsesangreb, og 240 personer blev taget som gidsler. Hvorfor er det problematisk at have det med i telegrammet på det her tidspunkt, hvor vi er nede i baggrunden? Jamen, hvis jeg skulle gentage mig selv, det er ikke isoleret set, er det ikke problematisk. I konteksten, det samlede billede af et skævvridet mediedækning, ja, så kan det her være et eksempel på, hvordan at ikke nødvendigt, man er ikke nødvendigvis blevet presset til det i den her sammenhæng, men hvis presset har fundet sted før, så danner der sig en mediekultur, som går i arv, hvor man som journalist ser praksis og kopierer praksis. Mm. Og det vi oplever lige nu, det er, at det billede er ved at vende sig, fordi danske medier, at det er ved at gå op for danske medier, at der sker en hel masse brutaliteter, en masse brutaliteter mod det palæstinensiske folk. Så det her er ikke et eksempel på det problem, du siger, der er? Eller jeg bliver bare i tvivl, om den her artikel faktisk er problematisk eller ej. Isoleret set er den ikke. Nej. Men giver også et helt oplæg. Jeg giver ikke et enkelt eksempel. Det ved jeg godt, men hvorfor så tage den med, hvis artiklen ikke er problematisk? Hvorfor er den? Jeg går ud fra, at du har den med i dit oplæg, fordi den repræsenterer et eller andet. Det, du hæfter dig ved, det er den kontekst, at et stykke ned i nyhedstelegrammet, der står der, at hvad tabstallet var ved Hamas' angreb 7. oktober. Jeg har givet et helt oplæg. Hvis du vil hæfte dig ved dem, og hvad i den, så kan vi altid på det. Lad mig lige tale færdigt, så skal du nok få lov. Det, du nævner ved den her artikel, det er, at der et stykke ned i artiklen står den her oplysning om, hvor mange døde jøder, der var ved Hamas' angreb den 7. oktober. Det, der undrer mig, det er, at du ikke lige læser videre i artiklen, for umiddelbart efter det, så står der, fra de palæstinensiske myndigheder i Gaza lyder det, at mindst 12.000 palæstinenser er blevet dræbt under de israelske angreb. Heraf 5.000 angiveligt børn. Mm. Hvad er problemet? Problemet er, at den samlede kontekst af den artikel er ikke et enkelt udpluk. Det er, at der er et helt skævhedet billede af mediedækning i Gaza, som vi som medier, danske medier, kan have været god nok til at dække. Vi har ikke nogen kilder ind i Gaza. Det kan man sagtens få. Jeg har i kontakt med flere journalister i Gaza. Jeg har skrevet med dem i morges, i går. Mm. Det har man ikke været god nok til. Billedet samlet set er skævvridet. Ja, og det du tager med for at vise det billede er i mine øjne en artikel, som viser nøjagtigt det modsatte af at være skævvridet. En artikel, der er objektiv, faktuel og neutral. Objektive data, ja. Men hvad man vælger at inddrage og ekskludere, er jo en framing og en vinkling, som man som journalist står for. Den har også de palæstinensiske tabstal med. Går den også længere tilbage end 7. oktober? Nævner den også tallene før det? Hvorfor er det relevant? Det er jo en nyhedstelegram. Det er med på, men det er afgrænset, og der er nogen, der har haft indflydelsen og magten til afgrænsende på den måde, de finder det relevant, som passer med det samlede billede, de ønsker at give. Men der er et større samlet billede end det. Er der ikke? Så nu er problemet med den her artikel, at den ikke går langt, altså en nyhedsartikel, der ikke går langt nok tilbage i historien. Problemet ved den er den måde, den vælger at frame, den måde, den vælger at kontekstualisere den her hændelse, der foregår. Og helt til at starte med, nu vader du rigtig meget i det her enkelte eksempel, ud af mange eksempler, jeg havde. Jeg tænker det okay, det er et eksempel fra dit oplæg, så tænker det... Jo, men altså... Lidt ligesom man i en artikel har indflydelsen til at vælge at give tingene andre titler, end det oplægsholderen har valgt at have fokus. Fordi jeg startede jo med at indlede, hvad mit fokus var. Mit fokus var ikke det enkelte oplæg. Jeg tror, max den fik 30 sekunder til et minut. Den får meget mere taltid her, end den gjorde til mit oplæg. For mig var det slet ikke et kerneeksempel. Jeg prøvede at vise et billede af, hvordan det kan se ud, når interessante organisationer og ambassader, de vælger at prøve at præge nyhedsdækning, så en af de ting, som Poul Madsen fortalte mig blandt andet i en podcast, at man blandt andet prøver at påvirke, når der står palæstinensiske tal, så skal der stå israelske tal. Synes du, det er en lødig tilgangsvinkel? Du tager et eksempel, du står her i studiet og siger, altså det er faktisk ikke det, den viser. For du siger, der er ikke nogen beviser for, at der skulle være nogen form for påvirkning af det her telegram. Du vil gerne sige, at der er en påvirkning fra ambassader på danske medier. Men du hæfter dig ved en artikel, som, vil jeg mene, ikke bærer præg af det, ikke og som i øvrigt også bare har fakta med, og i øvrigt både har tabstal på den ene og den anden side. Ja, selvfølgelig skal den her fra den ene side. Det handler jo om et angreb mod Gaza, så det vil da give bedre mening at have de tal med. Jamen, de har jo de tal med. Det har de, og selvfølgelig skal den have det. Jeg siger, det jeg kritiserer, det er, at der konsekvent er det med eksempler på angreb mod Gaza, så nævner man lige de palæstinensiske tal, man nævner de israelske tal, men den anden vej rundt, det handler om en balance, det sker ikke altid den anden vej rundt. Det synes jeg har erfaret, altså at man gerne, når man citerer en israelsk nyhed, så står de palæstinensiske tal ikke altid der. Men i den store høstak, Elias, ikke nålen, høstakken i den danske nyhedsdækning, det er, at man tager alle de tabstal med, man kan få fingre i. Hvis du nævner det enkelte eksempel, så kunne det godt være. Men det samlede billede, mit samlede høstak, er et skævvridet mediebillede, hvor man forskelsbehandler de to sider, deres kilder, deres journalister, deres myndigheder osv. Det får mig til at tænke over noget, som Peter Kuzmanovski sagde, da arrangementet startede. Tror, vi lever i en kamp, i en tid, hvor det handler om et kamp om narrativer. Og hvem får ligesom lov til at diktere det? Og fordi vi alle sammen er på social media, og fordi ingen af os rigtig lytter til TV2 og DR1 længere, så bliver vi præsenteret med en anden virkelighed. Er det ikke rigtigt? Vi ser en anden virkelighed på sociale medier. Det stemmer ikke overens. Og så tænker jeg, måske er det ikke nyhedsmedierne, der er skævvredet. Måske er det de sociale medier, der er skævvredet. Sociale medier skal man altid være kritisk overfor. Men når jeg talte med Poul Madsen og Mogens Lykketoft, så sagde de også, at vi følger ikke danske medier så meget. Vi følger de udlandske primært, fordi at de synes, danske medier har skuffet i mediedækningen af det her. Så Peter er ikke alene om det, og det er jeg nok heller ikke. Jeg følger stadig danske medier. Derfor ved jeg også, at billedet ser bedre ud nu. Mm-hmm. Man har været bedre til at humanisere palæstinenserne. Du følger stadig danske medier, siger du? Ja. Men ikke i starten. Godt. Er danske medier, de danske etablerede nyhedsmedier, er det stadig en bedre nyhedskilde end de sociale medier? Både og. Hvis man ønsker komme tættere på den visuelle virkelighed, så er sociale medier meget bedre. Men det har noget at gøre med, at danske medier generelt ikke er særlig visuelle. Det er ikke unikt for Palæstina. Hvis man ønsker at forstå, at der er mennesker, der bliver dræbt, at humanisere og sætte ansigt på palæstinenseren og historien og fortællingen og den enkelte person, og at de faktisk er mennesker, så er sociale medier meget bedre til det. Så du hvis vil man hellere... ønsker, hvis man ønsker det nyeste nye og verificerede nyheder og faktuelle nyheder, så er medierne oftest bedre, men der har været en del faktuelle fejl på det seneste. Altså nogen, der for eksempel siger, det er jo små ting måske, men det er proportioner, der taler om, og proportioner er vigtige, når en nyhedsvært kommer ud og siger, at der er dræbt 1200 civile israelere, når det i virkeligheden er 800 civile og 400 militante. Det betyder jo noget for de proportioner, for de reaktioner, folk i et demokratisk samfund potentielt kan have. Ikke? Så det vigtige er stadigvæk, at folk lytter til de etablerede medier, benytter sig af de oplysninger, der fremkommer der, som er faktatjekket, hvor man har kilder refereret, i stedet for at fylde sig med de billeder, de får på sociale medier, som ikke er underlagt nogen som helst form for journalistiske krav. Nu er der nogle kilder fra Gaza, som er blevet ret populære, som har meget på spil, og som jeg har erfaret ikke har viderebragt falske nyheder. Channel 4, Al Jazeera og Washington Post er nogle af dem, som fra starten af krigen har haft journalister i Gaza, Vestbredden, Libanon og Israel. Og derfor har de en bedre mulighed for adgang, det har andre medier ikke haft, og derfor anbefaler jeg de medier. Men man skal stadig være kritisk. Al Jazeera har noget på spil, i og med at de er i Qatar. Og Qatar har noget på spil i den her konflikt, ikke? De sidder ved det internationale forhandlingsbord her. Men din kritik er, at danske medier er skævvredet til fordel for Israel. Ja. Mit svar til det vil være, at hvis man orienterer sig sociale medier, så er det meget mere skævvredet i forhold til de to forskellige positioner. Til fordel for hvem? Så er der sociale medier, som er skævvredet i forhold til Israel. Mm-hmm. Så er der sociale medier, der er skævvredet i forhold til palæstinenserne. Altså, du tænker, der er ekokamera, der opstår. Det kan jeg tro. Og helt enig. Og de er polariserende. Og netop derfor lægger jeg mærke til, hvad Peter han siger i starten af arrangementet. Vi ser en anden virkelighed, og jeg tror, det er det, der er problemet. Folk skal sgu hellere end at se den virkelighed, de får serveret af de etablerede nyhedsmedier. Jamen, der er også en virkelighed, de ikke får fra medierne, som de får fra de sociale medier. Det er billeder og videoer af børn, der bliver lemlæstet og dræbt, og forældre og familier, der bliver sønderbombet, og bygninger, der bliver sprunget i luften på en gang. Ikke? Hvor der ikke er kildetjek, hvor der ikke er faktatjek. Der er nogle troværdige kilder at finde på sociale medier. Der er nogle journalister fra Gaza, som lever tror op du, til de selv principper. Kan forstå det? Tror du, folk selv er i stand til at skelne? Det er jo det, vi har med nyhedsmedier. De navne, der er blevet mest populære, Al-Dahduh og lignende, som er fra Gaza, er dem, der har fået 10-15 millioner følgere over nat, og som er troværdige kilder, og som jeg har monitoreret fuldt meget intens for at sørge for at se, at der ikke bliver bragt nogle falske nyheder. De går med rullende live-kamera ind på hospitaler og filmer og viser, hvad der sker fra den ene og den anden dør, uden at vide, hvad det næste, de kommer til at filme, er. De filmer og interviewer random folk på gaden og spørger dem, jamen, hvad sidder du her med? Jamen, jeg sidder med min datter, der er blevet sprunget i luften, og min bror og hans familie er blevet sprunget i luften, og min farmor, der lige ligger derovre, der måske er begravet under bygning. Når det er for rullende live-kamera på Al Jazeera, så er det svært at se, hvor meget mere objektivt det bliver. Det var Pilestrædet for i dag. Pilestrædet er Berlingskes nyhedspodcast. Holdet bag er Thomas Arndt, Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.